الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير سوره حمیم شورا کې جوابونو د دریو شبهاتو لومبې شبه دا چې دا خبره مخ کې چانه دا کړی ته جواب ذکر شاول کذالک یوحی الیک هم دغه سی وحی تا تم کو نور پیغمبرانو تم طول تم دغه مسله نازل کړی و بیا دا وی وضاحت او تفصیل کوم چې هغه مسله صدا د الله عظمت الله وحدانیت او رد د شرک د دویم جواب ذکر کړی دی زیکي او ترغیب ذکر کی قرآن تا او اللہ رب العزت خپل شان خی چو وکذالک دادا اللہ شان دے دے کمال دے چو دنیا تا د خپل طرف نا پیغام را لیگی دیر اعلیٰ او ډیر بهتر چوی کې د مخلوق ته دنیا او د آخرت مصلحتونه نو کذالک کیو معنا دا چې دا د الله شان دی او د الله کمال دی چې دا ز قران یې نازل کو دویم څنګه چې مخکې امتونو باندې می د خپل رحمت او د خپل فضل او احسان اظهار کړو دغه سي په دې امت باندې هم هغه ته هم کتابونه نازل کړي او وحي می کړي وا نو دې امت ته هم خصوصي وحي وکړه دا چې کتاب مو ته نازل کړو چه ډیرو صفاتونو والا کتاب دی ډیرو حکمتونو ډیرو مطلبونو مقصدونو والا کتاب دی قرآن عربیا ته د خپل رحمت اظهار وکړي امت سره دریم دا مطلب دی چې الله رب العزت وایي څنګه نور امت نو تمه تاسو یو پیغام را لګلو چې هغه ډیر غریب او بدیع او عجیب دی ډیر ناشنا دی نو دې امت تمه د ټولو نه زیات بدیع او فصیح او بلیغ را لګو ځکه چې دا آخري کتاب ته په دې باندې الله رب العزت اسمانیو کتابونو او سلسله تمام کړه او جواب دې چې دې سوي دا خبره جان نه کړې وکذالک اوحینا دا وحی او مخکې د انبیایو وحی یو شی دی فرق پکې نشته دی څنګه چې قرآن کې فرق نشته دی د نور آسمانیو کتابونو په شان دی، په مضمون کې او په دعوه کې. دغه سی ویلیو سوره احقاب کې براشي چې دې پیغمبر او د نور پیغمبرانو مینځ کې هم څه فرق نشته. قل ما كنت بدعا من الرسل، او چې زه خو ناشنا نیم د نور پیغمبرانو چې څنګه غيو نو قصې زېمه. ما كنت بدعا من الرسل، د نور انبیانو ناشنا نیم بدل نیم، نو دغه سي کتاب میوم د نورو کتابونو نه بدل نه دي. یو دعوه ده، یو مضمون ده، یو مسئله ده، یو عقیده ده. نو جشان یه ذکر کی، تعریف یه ذکر کی، نو ارپسی به علت بیانی و حکمت بیانی چسل را غلی دنیا تا تبرک لا چی بس دا پروتی نو آغازی که و برکتی، اغا کور که و برکتی، اغا دیرک که و برکتی، بس صرف دید پار را غلی چې دې باندې غختی په کمی سنو کې او په کسوړو کې، او خلق به د ضرورت لپاره راخلی چې هغه ضرورت به اکثر د دنیا ضرورتي. قران راواله وي چې لاس پکېدو نه، حکمت بیانې چې د خاص مطلب لپاره نازل شو. فغذالک، او دا سی څنګه چې نور انبیاء او تم وحی کړی و، او حینا الیک قرانا عربیا، نو وحی کړی دا مونږ تاته د داسې یو کتاب چې لوستل شوی دی. قران د قرات نه دی، قرانا او صفتی معنی ده مقروءا، دغه خدمت تا دے، دغه عزت تا دے، دغه احترام دا دے چې دی ولستل شي دنیا کې. ذکر دے کې الله رب العزت چې دی امت شان بیانې نوم داوي چې اولم یکفهم ان انزلنا الیک الكتاب یتلا علیهم، ولې دا کافی نه دی چتا ته کتاب نازل کو چې لوستل شي هر وخت کې. نو قرانن عربین ډیر آسان دی، ځکه په داسې لغت باندې نازل شوی دی چې هغه آسان لغت دی، هغه عربی ژبه ده، ډیر آسان. د دې لپاره چې تاسو به پوه شئ نور ځینو کې ویلي چې لعلکم تعقلون، تلا مطلب داو چې په دې کتاب خلق پویش. د دې لپاره په عربي لغت نازل کړ چې دا ډېر آسان دی، او دنیا کې ډېر زیاتوم دی. د دې لغت اکثریت ته په نسبت سره نورو لغاتو ته خدا اور سره دی چې په عربي مې نازل کړ چې تاسو به پویش تاسو یې زده کئ، تاسو یې مطلب او مقصد حاصل کئ. ها دنیا ته څه د پاره راغلیو؟ لتون زیرا، چې ته په خلق یې راې کنه. لتو بشیر نه دی ویل دلته چې خوش خبری ورکې، ته خوش خبره خلق نه ونو. قران چې نازلې ده نو هغه وخت کې ټول مخلوق د انذار چې ویرولش او د بشارت او خوش خبره به کې څوک نه و. دا چې رستو بیا جوړ شو، نو رستو الله رب العزت وسره هغه مرګره کو چې زیر ورکې خوش خبری ورکې. لیکن پاول کې او په ابتدا کې هغه خلق محتاج و لیتون زیراتا چتی ہویا رہے دید پار نازل شوئے دا با پروت نئی، دا با صرف تبرک نئی، دا دا به صرف د ختمونو د پاره او سوګندونو د پاره نه وي لیتون زیرا چویریتو ام القرا اصل د کلو اصل د خارونو چې هغه مکه معظمه ده اصل یې وته د دوه وجو نه ویلې دی یو د دې وجه نه چې په ټوله دنیا کې الله تعالی دا مکه معظمه محبوب ده نور نه صرف دا مکه معظمه او تډیره محبوب وه ځکه چې نبی علیه السلام کله هجرت کو مدینې ته تو او د مکې معظمه نه اوته سمنزل یو که نورست یو کاتو مکی معظمی تا خبری و سروکی چی والله انکی لأحب البلاد الاللہ و احب البلاد الی قسم پا اللہ چی اے مکی معظمی تپٹول خارنو کی اللہ تڑیر محبوبی او چې څنګه هغه ته محبوبې نو ما ته هم محبوبې نو ولې دا نظم به وفای نه کوم کچره دې خپل قوم نشړلې اني مجبوره کولې په هجرت باندې نو زه بچارې نوم تلیم بس نو می پریږینو ځکه هجرت کوم ادویم ادا چه حدیث کی رازی دوحیت الارض منها طول از مکد دیده نفر شویده دغز اللہ رب العزت از مکی بنیاد پیدا کن اب یا دیده نفر شوان از مکد تجوڑ شوان طول دنیا تجوڑ شوان ده مرکز ده تګیو ته ام القراویلی اصل د کلو مرکز د کلو د مرکز دی هم د دین په لحاظ سره هم د جغرافي په لحاظ سره چې یو یاره اصل د کلو یعنی هغه خلق د دې مکه خو څوک نه یری انا غیریږي همرات نه اهلی مکه دي ومن حولا او هغه څوک چې چاپیر د دین دی ټوله دنیا مشرق او مغرب او جنوب او شمال من حولها دا قران ټوله دنیا ته نازل شو یو قوم ته نه یو ملک ته نه من حولها نمره ټوله دنیا ده تاسو په زمواره باندې ده نو تاسو ډیر لوی کار پروت دی ډېر لوی مهنت پروت ته چې دا سیو نبی ته دومره ذمہاری نه و حواله شوی ځکه چې مرتبه ډېر لوی یو کنه مرتبه سه نو چتیږي دا د عمل له وجې نو چتیږي دا مهنت ته وجې نو چتیږي دا خدمت ته وجې نو چتیږي وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ چو یره دی لرم دا غیر وزی دا قیامتنا چو روز دا جمع کی دو دا خلق دا اولین او آخرین طول بابا گرا جمع یوم اجمعکم لیوم الجمع سورة تغابن کی ویلو چ اللہ به را جمع کینو او بل څوک نشي را جمع کول هغه ته یوم الجمع ویل کنه التم ذلتم ذالک یوم التغابن او یره دی لرم دا وروزی ته جمع کیدونه لا ریب فی چې شک نشته دا غی په واقعیا کیدو کې ډیرو خلکو بګی شک کړو کنه انکار کړو چې نشته قیامت نشته اصل الله سره دا جمله ذکر کړه لا ریب فی چې دا غي واقع کیدو کې شک نشته هغه داسې یقیني ده لکه دا قران چې یقیني دی فریق فی الجنه و فریق فی السعیر جمع و تفریق دوارا دی پاکی خواه اولی جمع و کرنو بی تفریقو کو دا سنگا پا یو وقت کی دوارا کار کی گی چوم خلق جمع کی گی ام جدا کی گی نو اول جمع والی دے بیا رستو جدا والی دے کن جمع والی دے پا محشر کے د حساب کتاب د پاره د میزان د تول د پاره عمل نامې ویشل او بیا رستو دو ځایونه دي څوک جنت ته تلو څوک جهنم ته نو ځکه جمع او تفریق یې دواړو کې چول به راجمع کی او چې ټول راجمع کی نو بیا به تقسیم کی د یو ځای د پاره خوندي پیدا کړ نبی علیہ السلام یو ځل حدیث کی راضی مسند دا احمد کې او ترمذی ټول سنن ذکر کړی دی چې راغې نو یو لاس کی کتاب او بل لاس کی کتاب نو اشاره او کلاوی کتاب تاج بخیلاس کې او وی فیه اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل بداغه کتاب دی چې په دې کې جنتیانو نومونه دي دغه د پلارانو مشرانو نومونه دي دغه د قبایلو د خاندانونو نومونه دي او بیا اشاره وکړه بلستا چی فی اسماء اهل النار و آبائهم و قبائلهم ثم اجمل دا کتاب دے چی دے که جہنم یانو نمون دی طول شجرہ آبا و اجداد آگا او دا غید قبائل و عرصو فسر ایلی کلی دی اللہ تو معلوم بیوی فرغ ربکم ان عباده الله د خپل بندیانو حساب کړی دی مخکې قیامت کې خو بیا خلکو ته خی نو هغه حساب کتاب کړی دی صحابه کرامو وی یادی عمل ته ساجدت چزان نکړو عمل کو بس خو چې نومم بخامو خایا یو کتاب کې راغلی یا بل کې نو بدرې باندې اکتفا وکړو کنه نبی رسول اسلام وی قربو وسددو نه عمل بزکا کوي چې جنت تتلل تا خواسن کی کنه سوک با پا گران ازی سوک با پاسان ازی نو قربو عمل کوئی دا دید پارا چه پاسان اشکا تکلیب پا کی نئی کنا چه عمل نئی کرن نو خبا دیر پا گران بانا او بیا داوی چه هر بندل ربا داگا پا خاتمہ باندی فیصلہ کی گی چه خاتمہ پا کم عمل اشوا باغیو فیصله کی عمر چار څنګه تیر کړي او چې اخیری خاتمه په ایمان نصیب شو په کلمه نصیب شو نو پته بولږي چې دا د جنتیانو نه دی اگر کټول عمر هغه ګناهونه ظلمونه جرمونه کړی په اخر خاتمه په ایمان نصیب شو نو نو به عمل اهل الجنت او دچا خاتمه او په کفر باندې اگر ک ټول مری په دین کې او په عبادت کې او په عمل کې او په تقوا کې او پرهیزګارۍ کې تیر کړي ولیکن چې اخري خاتمه له خبر را لنو سره ګډ وډ شو به عمل اهل النار دغه فیصله کې نو عمل تزکا ضرورت ته چې دې کې پہچان راځي پدی پی جندل کې دیشی چې دا بنده هغه عمل کوي چې دا عمل د جنت ته تلو دی دا بنده هغه عمل کوي چې دا عمل د جهنم ته تلو دی مې عمل ته خامخا ضرورت ته بل دا دی چا هو تقدیر دی تقدیر سره زمون کار نشته مون تقدیر ته نه ګورو اگر چې کومه په دنیا کې خوشخبری ورکړه په جنت باندې کنه عشره مبشره صحابه کرامو د نبی اسلام یو لستانه هغه ته په دنیا کې زیر ملاو نشو هغه عمل بس کو بیا مونږ د سپری خو دو نه دا سره خو منځو تاسو مونږ د اس خو دیو جن کو چې الله امر پروت ته قران کې چې اقیم الصلاه و اتو الزکاته بس من خوب دې ته وو زمون تقدیر تر سکار نشته زمون د الله رب العزت دی امر او نهي سره کار دی زه چاته ویلې مون ته ویلې هغه به امر کړی مون به نه کوم هغه به حکم کړی مون باندې او عبادتونه به لازم کړی مون به نه کوم نو دا څنګه بنديان شو ګرځا د دې خواږې سره تعلق نشته فريق فی الجنته وفريق في السعير د دینه با یو ډله په جنت کې شي او د دینه با یو ډله په جهنم کې شي کله په دې تعبیر سره یادی کله وی فمنهم شقي وسعيد سوره هود کې ویلو خلقو کې بعد دوه قسمه جوړ شي شقي او سعيد بدبخت او نیکبخت دوڑلی صرف نور پاکی نشتا دنیا کی خداقی پسوونو بانده ڈلی جوڑی شیوی خونا ام دق قدووی دا پا دی کی بیازان لا اختلافات پیدا شیو تیسو را وقت تیری دو نو دو را با دی یوی روز نبلی روز تا ڈلی زیادی دی ولی خبر از حساب وا د پیسو خبره چی کنا هغه کې اتفاق نه هي هغه کې روز تر روزا ډلې پیدا کیږي دیو بل نه جدا کیږي لاټو او چې خبره د دینی او د الله هی نه نه جدا کیږي دیو بل هغه کې لالچ نشته دی هغه کې د دنیا سه حساب او پروا نشته دی په دنیا باندې غرض او مقصد نشته دی نو ولي وجودا کیږي هغه نه جدا کیږي دی او بلنه او کله چې په یو جماعت کې او په یو قوم کې د پیسو لالچ راغی کنه دی به دمر جدا کیږي چې یو یو به پاتې شي هر یو به وایي چې ځان لا جماعت ما دمر به جدای راشي په لیکن قیامت کې الله وی دوړلې دي یو ډله په جنت کې وای مؤمنان او بل ډله په جهنم کې وای کافرانو مشرکان کله چې الله دا مضمون بیان کړي نو ورسره د خلقو ذهن کې سوال پیدا کیږي چرګ دا ټول یو شانته نو سمره خوان به کړو چې ټول جنت ته تللې وي اپا سال سوري باندې ناس وي سمرا خون بے کڑو دا وسم دا خلق و ذین کی رازی خوا دیر اجزان بیماران پا دی مرض باندی بیمار دی او کله دی خلقو تا غصشی دی مولانو تا غصشی دی ولی نیو کی گی وی دی ولی نراجم کی گی وی چې ټول یو بل سره اتفاق وکړي او د اختلافات ختم کړي. پیدا دی پیدا کړی دی، اول خدایان په دې پوکا د اختلاف دی پیدا کړی دی، دا خدای الله کار دی. تا ته یې سویلی دی نو هغه بکې ته د خدای کارونه ماخله په لاس کې تعالی د خپل د بندګې کار ډیر دی. توس بر لاس اچه خلق را جمع کې اتفاق را ولی اللہ رب العزت و سردہ جوابو کی چه او بالکل ستا خبر ډیر صحیح ده. فاللہوی زما پا دی که خپل حکمت تے زدہ سے نکو ما چه سنگا ستا رائی دا ستا مشورہ دا دیر خم مشورہ دا اللہ ازالہ دا سے دیر مشورو توفیق در کی فاللہوی زدہ سے نکو ما ولو شاء اللہو لجعلهم امتا واحدتا کچری دا اللہ خوخوین چوگر دی طول یو جماعت یو مومنان نگر دول بے امتا واحدتا طول یو امتا طول یو جماعتا یو ڈالا یعنی پا ایمان باند څنګه سوره نام د آیات نه معلومیږي 35 غالباً چې ولو شاء الله لجمعهم على الهدى او کده الله خو هوي ټول په هدایت را جمع کړیو یو به پکې خپل نو ور پسې وي فلا تکونن من الجاهلين دا خلق نزان مګ شمار کنه چغید الله په حکمت او مشیت نه پويږي په دې ځان پوکاو کنه چې د الله اراده او مشیت او د بنده د ډېر فرق د زمو کې د اسمان د الله اراده دا ده چې یو قوم نه دا سي د وړلې وې دنیا کې ورنه غتصاص ګرانه خو نه ده لجعلهم امته واحده گرزولی بیو ٹولیو جماعتو یا پا زبردستے باندی مزا زبردستے کار خنی کنا اگی کی خوپتاو نلگی دا خپاو دا خوشحال خوا اس پتاو نلگی دا خو چه اختیار ورکی کنا نبیا پتاو لگی چه اختیار ورکی ازادی ورکی او خبره تمخ کې او خی چې ارونو دا د جنت کارونه دي دا د جهنم کارونه دي دا د الله د رضا اعمال دي او دا د الله د قهر او غضب دي. او خود ته معلومه شو اوس الله تاسو له اختیار درکړی دی که جنت هم خوخی د الله رضا هم خوخی د خپل ځان خیر او امن او خوښي او سلامتی او خوښي نو بس دغه عمل لی آسان آسان عمل لی کلمه ده او سره سلور عبادت تي کنه دا دی آسان عمل. او کنه دام نه خوخه او جهنم هم خوخي ساړه دل شي نو بیا خو هغه چې سکه وایي هغه اخو د آزاد خلقو ځای دی چې دنیا کې پابندي نشي کولې په ځان باندې لوګه تند نشي تیرولې او سخت تغاړه نشي کې خوده مرګ او جوب له زخم او لوګه تند نشي تیرول نو بیا چې ازادي کې نو بس دغه ځای دی بیا خدای دې چې بیا بارمان کین اچي کې وای چې الله ما او باسا یا الله زو بچری داس نه کومه ارسی و ته بیان کړی کنه اول نه تر اخره پورې کله الله خو هغه ګرځولې به خلق امته واحده ټولیو جماعت ولکن يدخل من يشاء في رحمته لیکن دا د الله شان دی چ داخل کیا سوک چې خو خیشی په اسلام کې اسلام ته رحمت ویل دي، ایمان ته رحمت ویل دي، توحید ته رحمت ویل دي، او جنت ته هم رحمت ویل دي. کاغذ شنو بیا ته مراد جنت ته، او چې دنیا شنو دلته مراد ته اسلام دي. چې څوک اسلام کې نه نوته نو جنت ته لاړ، څوک ایمان او توحید کې راغ شامل شنو جنت ته لاړ. دې دروازه ده د الله په خپل اراده دا کار کوي. فی رحمته والظالمون ما لهم من ولی ولا نصير، او چې کوم ظالمان او مشرکان دي نشته داوی د پاره یسوک دوست او نسوک مددگار. هغه سره لګي مخ کې وې کنا چې ولذین اتخذوا من دوني اولیاء، دا خلق کنا دلته او ظالمان وي چې ظالمون چې بغیر د الله نه نور څوک نیولې دي په دوستۍ سره او په مددګارۍ سره او په حاجت روایۍ سره او په کارسازۍ سره دي. که هر سره لخه د ولی ډیره لویه ګیډه ده، هر څه پکې رالخه. الله وی هغه چې ظالمان دي چې نیولې دي بغیر د الله نه نور مددګاران، نو اسې لګیا دي اذان کړي اسې بے فائدې. ولی نشته دي د پاره هیڅوک ولی من ولیین یوم نشته ولا نصیر، چې وخت راشي او سخت راشي بیا وې څوک نه دا خو په یوه مجنونان دي سخت په وخت کې خودي بیا نه کنا ځکه هو الله او توازن کوي چراولې کنا زما شریکان سشو ادیب وي ذلوا عنا الله رخصو زمونږ رخصو. وسوال پیدا شو چله رب العزت وی نشته د دې د پاره نسوک ولی انسوک ناصر او مددگار. نو سوال پیدا شو چې دنیا کې خډیر شیو خو چې خپل باندې کې خدا نه په ولی باندې کې خدا چستر کې باندې غاړول په ولی باندې غاړول ګمبت بو جانډ بو قبر بو زیارت بو دا بو زمکه ټوله ډکا کړی و بل سدای پکې زینو پرېخ لارې تنګ کړی و روډونه تنګ کړی و جمعهونه تنګ کړی و ابا د دې زور نو الله رب العزت یمالو دا دغه جواب ده. امیت تخذو من دونه اولیاء آیا دین ولیدی بغیر د الله نه نور مددګاران د خپل حاجتونو ضرورتونو لپاره د خپل د دنیا د ډیرو مسلو او د ډیرو مقدمو د ډیرو پریشانو د ډیرو غمونو لپاره ولید اخو توبه وکړه. چې تاسو کای کنه دا او ته تاسو نه کای کنه تا تا با نور سوک نمیلاوی گواری خواه دقا حلق با تا میلاوی هر زیتا چلاڑی هر اداری تا چلاڑی او پا بینچ باندی کینی چا سرا مرگری سرا اوی لٹے خلی بوئی کی دقا حبر با تینا راوزی کن اسپتال دلول شي هغه که سره څوک کینی چې دا دې څنګه بیمار دي بس دې ساډو بيد پيو لږه دي دا ډیپریشن دې پلان ها دلته دا غو که کنه ها دله دا غو کې ډیر نمونه دي بنولو کې کنه دانه ولو کې یو خدای دې مونږ نو دا څنګه مسلمان دی چې دا هغه د خلی نلوم به خبره راوځي نو هغه د شرکی نو اسلام کم دی دی ایمان کم دی دی چې هغه تاسو سره خبره کوي او تاسو سره همدردی کوي او ستا په مریض باندې خپای نو تا ته وایي کنه چې دیم پلاني زه ته نه بوته ګوروته ده خوالته بوزه کنه دا خو ډاکټرانو کار نه دی اما هو چې تا ته اوکاتو او پتا مې د مسلمان یقین راغ نو ما وی چې ستا د خلې نه با دا لانم د کلمینم د ایمان او د اسلام نم او دا سه سو دعا براتاو کی چه اللہ دے والا شفا ورکین شفا اللہ ورکین زخو دا دی پتا ماوما او استاد خلینا دا شرک خبر راو تا مسلمان نشتا دا خواسی بس ها سر حام الاول لکھا چه مسلمانی دا غد خلینا دا خبر راو دی چ علاج الله را لګلې نو هغه نمنې او چې الله سمونې کړی وی چې مکاوې څوک سنشي کولې ولی نشته بل زموار نشته بل حاجت روا نشته بل نو هغه زد کړی هغه په ځل کې داسې خښي وی دي خدا پته په قیامت کې لګي ښا توبه توبه چې سلګي دانه و پاتې شي نو ټول با حسب جهنم قران ویلو سورته انبیاء عین ولذي ذي خلق بغیر دلانا نور په حاجت روايه سره او په کار سازه سره نو که خامخا د دې مطلبي چې مونږه دنیا سي جون نشو تیرولې بغیر د ولینا شناحتی کار دې جوړ کړی دی بس بغیر د ولی نه جو نشو تیرولې فالله هو الولی نو تا وای چې ولی او الله دې بل سوکنا دا نور د چا خولی ولی خو یو الله دې فالله هو الولی حصر کړل کچره غواړي چې اونی سي ځان لسوک په مددګار سره نو پس الله مددګار دې ان ارادو وليا بحق فالله هو الولي کدی حق ولي غاری نو غالاده او یو د دروغ اولیا دي هغه ته اولیا نشي ویلي شیطانی ولي دي ستا په اعتماد دي او هغه جزانو خبر ني ستا نه خبر ني ستا د حال نه خبر ني وذیت ولی ویلی شف الله هو الولی مددگار او حاجت روايه ولاده نو پس ودینی سی کنا الله لرحل ولی دا دومره زیات مشرکان دومره سخت ګورج چې صاحب د روح المانی پل خبر اقید آغی زمانی دری سو کال مخی تیر شوی دی چوی زلا کشرو ما او یو شیخ ما تا لگیا دی ما تا نخو چا بل چا تا لگیا دی لگا سوک باو کنا صدرانا با پی راغلی و سخده قهر با پی رازل شیونو اغتوی چو ای آکا وان تستغیث باللہ دا اللہ نا مدد مغوالا گوری ولی ذکا اللہ بے پروا بادشاہ دے دا غچی سو تا تا مخاکیگی نو کلونا با تیر شوی وعلیکا بالاولیاء او که مدد گوارن دا اولیاء نا گوارن زکا غیر دیر زیاد مہربان دی پا بندیان بان اگا وقت سرا کار کئی بار ایماؤت آیا تو نووی ولی موحد سره خو آیاتونه یې کنه ما ته آیاتونه وی چې ګور الله وی چې بغیر زمانه بل چا ته आवाज کینو ستنه لوی گمراه نشته او دیو قیامت کې ستاو د شرک نه انکار کوي شرک او تویلې ده ریزه خو پیجندم چې دې طالب علم دې نوی بل ځای کې وی چې دا پلانې چې دې کنه دې ولیا نه منې ښا تدنه با داسې مولا جوړیږي چې خلق به گمراه کی دې ولیا نه منې ښا ګورو تا نو داسې خلق سره بسکه چاگی وی چا اللہ نا مغوارا نکی کنا مونگ پی وی ازمیخ کڑے دے کنا تا اولیاؤ نا اغوارا اللہ نا بلعزت وی ولی نکو ما وہو یحیی الموتا سنشم کولے مڑی جوان دی کو ما ندا سے کمیو کار بای چیزے نشم کولے وہو یحیی الموتا اگا اللہ زکه حاجت روا مددگار دې چې ژوند دې کوي مړی قیامت کې اگر کله خلقو به شک ده ها چې ته حقیقت ویل شي او یادلته په دې دنیا کې چې ډېر خلق په کفر او شرک باندې مړو نغې ژوند دې کړو په ایمان سره په قران سره او په توحید سره دا مو یو قسم دې سورة انعام کی راغلی وہو یحیی الموتا دا اللہ خدا کار دی دنیا کی جاری دی ہر وضو چی مڑی جواندی کئی خام خاچا تا ایمان نصیب کئی لار ور تخی ادو تیارو دا کفر او دا شرک نیو باسی ولی دے ویلیو سورة بقرہ کے 257 کی دایت الکرسی سرا چا اللہ ولی اللذین آمنو اللہ مددگار دے کرن دا مومنان سمددگاری و سرکی یخرجوهم من الظلمات لن نور دڑیرو تیارون روباسی رناتا بدا اللہ مددگاری دا تب ہوئی چکے نمال بچے تا پیسی میں سی راکی دا امداد برا سرکی نا اللہ امداد دقا نده پیسا سکے دی ایمان خبری کوا چه تیرو دا کفر او دا شرک او دا جہل نده اخلاص کم او رانا تا دی راولم دی ایمان او دا قرآن او دا توحید دا اصل مددگاری دا یخرجو من الظلمات الان نور وہو یحی الموتا دیکھو یو مثال ذکر کو دا نچه صرف دقا ولی دے نو هو علی کل شیء قدیر اغل پارس باندې قدرت والدین کار سمرا ګران کارتا تخکاری نو الله تاسان دې نو دا شیطانان دې سود جنات او نو سود انسانانو چې بنده د الله نه لری کوي او شکونه ته بدل کیږي ګورو تا دام سړیو او بیا شکل یې د شیخو بای کنه ښه شیاطین دي کنه او غي خلق ته دا دعوت ورکی خخ کارا چې ګوره الله نو نغواړي الله نو غختل ورته دومره بدخ کارا کې لکه کفر جی ها او دې ولی نه غواړه ها واهو ټک پټک کار کوي ټک پټک بابا دې دام پکې او بابا تیر شوی ښه در دی خلق و حال مصورت کی انتہائی درجہ اللہ دا توحید ذکر کی و ترغیب ورکی عورت دا شرک کی پدی رنگ کی چگوری ولایت صفت دا اللہ دے دکہ ولایت اختیار توی اختیارات اللہ سر دی ما کان لہم الخیرہ مخلوق سر اس اختیار نشتا دے آخر